meritată. Tu te uiți și-ți pare rău, măi, păi că îmbătrânești plătău, măi. Treci o nuntă pe la poartă, păi încă unde-i meritată. Tu te uiți și-ți pare rău, măi, păi că îmbătrânești plătău, măi. Dar uite așa, Vasile, s-au dus ani de zile, tinerețea ta s-a dus cu ei. Oh, măi, Vasile, ieri la poartă stai bătut de soartă și te uiți cu dor după femei. Dar uite așa, Vasile, s-au dus ani de zile, tinerețea ta s-a dus cu ei. Oh, măi, Vasile, ca și ieri la poartă stai bătut de soartă și te uiți cu dor după femei. Și tu mireasă, dacă auzi una mai aleasă. Vrei să fie gospodină, păi și frumoasă ca o zână. Ți-ai găsit și tu mireasă, dacă auzi una mai aleasă. Vrei să fie gospodină, păi și frumoasă ca o zână. Uite așa, Vasile, s-au dus ani de zile, tinerețea ta s-a dus cu ei. Oh, măi, Vasile, ca și ieri la poartă stai bătut de soartă și te uiți cu dor după femei. Uite așa, Vasile, s-au dus ani de zile, tinerețea ta s-a dus cu ei. Oh, măi, Vasile, ca și ieri la poartă stai bătut de soartă și te uiți cu dor după femei. Și tu mireasă, dacă auzi una mai aleasă. Dar de astea cum poftești, măi, of, măi, Vasile, nu găsești, măi. Hai, nu și tu mireasă, dacă auzi una mai aleasă. Dar de astea cum poftești, măi, of, măi, Vasile, nu găsești, măi. Dar uite așa, Vasile, s-au dus ani de zile, tinerețea ta s-a dus cu ei. Oh, măi, Vasile, ca și ieri la poartă stai bătut de soartă și te uiți cu dor după femei. Dar uite așa, Vasile, s-au dus ani de zile, tinerețea ta s-a dus cu ei. Oh, măi, Vasile, ca și ieri la poartă stai bătut de soartă și te uiți cu dor după femei. Când mama m-a făcut vinișor, tot am băut pe la munți și cu mătrii și pe la plinduri. Păi de când mama m-a făcut vinișor, tot am băut pe la munți și cu mătrii și pe la plinduri. Păi ui, ui, ui, și chiu, chiu, chiu, un e vinul, un vin eu, că butoiul e rotund și încă nu i-am dat de fund. Ui, ui, ui, și chiu, chiu, chiu, un e vinul, un vin eu, că butoiul e rotund și încă nu i-am dat de fund. Bea și omul necăjit, supărat și fericit, bea tânărul, bea și moșul și-a obrazul roșu. Bea și omul necăjit, supărat și fericit, bea tânărul, bea și moșul și-a obrazul roșu. Ui, ui, ui, și chiu, chiu, chiu, pune vinul, rubiniu, că butoiul e rotund și încă nu i-am dat de fund. Ui, ui, ui, și chiu, chiu, chiu, pune vinul, rubiniu, că butoiul e rotund și încă nu i-am dat de fund. Și-am zis verde de-a vrămeasă, să bea omul să trăiască până la suta de ani cu potnar și drăgășan. Și-am zis verde de-a vrămeasă, să bea omul să trăiască până la suta de ani cu potnar și drăgășan. Ui, ui, ui, și chiu, chiu, chiu, bun e vinul, rubiniu, că butoiul e rotund și încă nu i-am dat. de pui, pui, ui, ui, și chiu, chiu, chiu. Bun e vinul, rubiniu, că butoiul e rotund și că nu i-am dat de pui.